jare funky kasam se kasam se mil jaye ja tu malanga malanga malanga hog main nachu tere nila nana nana din baat to mujhe chhede ye nashila tera nana chale aar paar dil ke mere amore bole bole mure bari hole hole le chale jahan tu sang saath jana hai समझना समझना हमको तो कुछ कम लेजेंडरी लेजेंडरी लेजेंडरी आशिक ठहरे हम तेरे नीना नीना नन्ना